Spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszony. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Cholinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Cholinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Cholinex naprawdę pomaga. Ziołowy Cholinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje jedna osoba, samochód osobowy wjechał wprost pod wóz strażacki na sygnale. Do tej tragedii doszło niedaleko Piaseczna. To już 5 ofiar niskich temperatur w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby reagować w chwili, gdy widzimy ludzi przebywających na zimnie. Coraz więcej ptaków w polskich miastach. Czego tu szukają? O tym za chwilę. Na początek w serwisie Trójki tragiczny wypadek na drodze 724 w powiecie piaseczyńskim. Jadący na sygnale wóz strażacki zderzył się z samochodem osobowym. Relacjonuje w rozmowie z Trójką Maciej Blachiński z Komendy Policji w Piasecznie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 13.04 w miejscowości Brzeźce wóz straży pożarnej, który jechał na sygnale do pożaru, wyprzedzał kolumnę pojazdów. Z kolumny pojazdów kierująca Fiatem Cinquecento próbowała wykonać manewr skrętu w lewo. Wjechała bezpośrednio podjadący wóz strażacki. Niestety mimo reanimacji nie udało się kobiety uratować. Na drodze cały czas są utrudnienia. Policja kieruje ruch objazdami. Dodajmy, że te informacje o wypadku otrzymaliśmy od naszego słuchacza. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Ksiądz Mateusz Dziedzic, polski misjonarz z Republiki Środkowoafrykańskiej, jest już w Polsce. Przez 6 tygodni był więziony przez rebeliantów z grupy generała Miskina. Porywacze chcieli go wymienić na swojego przywódcę trzymanego w więzieniu. Spełniono żądania rebeliantów, dzięki czemu polski duchowny odzyskał wolność. Więcej na ten temat powiemy w serwisie Trójki o 15. Siarczysty mróz w wielu miejscach kraju i niestety są pierwsze ofiary. Minionej nocy z powodu wychłodzenia organizmu zmarło 5 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, nie bądźmy obojętni wobec ludzi, którzy przebywają na powietrzu. Warto o takich sytuacjach informować właściwe służby, czy policję, czy straż pożarną, czy straż miejską. Te służby na pewno pomogą i taki telefon może komuś uratować życie. Apelowała Anna Adamkiewicz z centrum. Minionej nocy w Bondarach na Podlasiu termometry pokazały minus 15,5 stopnia. Było to najzimniejsze miejsce w północno-wschodniej Polsce i prawdopodobnie w całym kraju. W Białymstoku, w Białowieży zanotowano minus 14 stopni. Ta najbliższa noc Podlaskiem także będzie mroźna. Zagrożenie powodziami u stóp Pirenejów. Wprowadzono tam najwyższy czerwony stan alarmowy. Mieszkańcy z napięciem czekają na to, co przyniesie pogoda. Marek Brzeziński. Ulewne deszcze, jakie nadciągnęły z nadmorza śródziemnego, sprawiły, że wody wystąpiły z brzegu wielu rzek, zamieniając ulice w wartkie potoki. W różnych miejscach spadło od 104 do niemal 200 mm wody, a gdzieniegdzie od soboty rano, kiedy to nadciągnęła fala opadów, aż 300 mm. W całym regionie ewakuowano 800 osób. Na szczęście obyło się bez ofiar. Straty materialne są natomiast poważne. Zatopione są szkoły i dworce, nieprzejezdne drogi. Żywioł pozostawia po sobie apokaliptyczne widoki. Samochody zgniecione, jakby były papierowymi zabawkami, spiętrzone w stosy jeden na drugim, zmiażdżone i wrzucone na płoty, połamane i powyrywane z korzeniami drzewa. Deszczom towarzyszy gwałtowny wiatr, który ma wiać do poniedziałku do godzin porannych. To kolejny region położony na południu Francji, dotknięty powodziami w ostatnich tygodniach. Z kolei na północy kraju, w Normandii, w wyniku bardzo gęstej mgły doszło do zderzenia się na drodze krajowej 6 pojazdów. 2 osoby zginęły, 3 odniosły obrażenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Piloci Lufthansa znów szykują protest, tym razem dwudniowy strajk rozpocznie się w poniedziałek o 3 nad ranem, a zakończy we wtorek chwilę przed północą. Utrudnienia dotkną nie tylko lotów lokalnych, ale także połączeń międzynarodowych. Od kwietnia piloci Lufthansa strajkowali już 8 razy. Z tego powodu odwołano ponad 2300 lotów, a naraziło to spółkę na wysokie straty, sięgające około 160 milionów euro. Związkowcy walczą o zachowanie przywilejów emerytalnych oraz o podwyżkę wynagrodzeń. Coraz więcej ptaków w polskich miastach. Wiele przylatuje właśnie późną jesienią. Chwilę przed zimą w mieście jest im lepiej, bo łatwiej o jedzenie. Ewa Plisiecka. Pierwsze już w listopadzie przylatują jemiołuszki. Później dołączają kwiczoły, gile, więcej jest kawek, gawronów, sikorek i wróbli. Wszystko to w ramach strategii przetrwania. Zimą wszak ludzie dokarmiają. Ale czy powinni? Sceptyczny co do tego jest ornitolog profesor Maciej Luniak. Tak, które są naturalnym składnikiem przyrody, powinny sobie w tej przyrodzie samodzielnie funkcjonować. A czy są argumenty za? Dokarmianie nie jest bezwzględnie potrzebne. Natomiast bardzo zaprzyjaźnia z ptakami, pozwala te ptaki obserwować. Obserwacją ptaków zajmuje się fotografik Tomasz Kłosowski, który zawsze i wszędzie szuka inspiracji. Szuka się może nie aż egzotycznych, ale czegoś, co jest rzadkie, niecodzienne, na przykład ptaka drapieżnego. Ptaki drapieżne, które zimą można spotkać w mieście, to m.in. sokoły wędrowne i pustułki. Ewa Plisiecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Najcieplejszą stolicą Europy jest dziś Rzym. Tam 20 stopni, niewiele mniej w Lizbonie, 18 stopni poniżej zera w Berlinie, a w Polsce mroźno, nawet minus 8 stopni na Podlasiu, minus 4 w centrum, 0 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Samsung LED TV 100 Hz 32 cale za 999. Laptop Lenovo procesor Intel dysk 500 za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Do 15 spotkamy się m.in. z Jarosławem Antoszczykiem, autorem przygotowywanej właśnie serii filmów Ikony Srebrnego Ekranu, w którym ważną postacią był Stanisław Mikulski. To też okazja, by wspomnieć niezapomniane kreacje zmarłego, jak wiemy, w ostatni czwartek aktora. Dziś także krótki przegląd najciekawszych premier filmowych ostatnich dwóch tygodni. Rzeczywiście tych nowych filmów w kinach jest bardzo, bardzo dużo. My na pewno wspomnimy dzisiaj o Rozgrywce, dokumencie Majdan, Rewolucja Wolności, Wolny Strzelec i także film o Czesławie Niemenie, Sen o Warszawie. Połączymy się z Radiem Merkury w Poznaniu. Tam czekają na nas Marta Jotko i Jacek Nowakowski, selekcjonerzy 32. Festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino. Ten festiwal zaczyna się właśnie dziś w Poznaniu, potrwa do następnej niedzieli i trójkowo filmowo za tydzień w całości właśnie z Poznania. A już za chwilę spotkanie z tegorocznymi laureatami nagrody imienia Andrzeja Munka, reżyserem filmu Heavy Mental, Sebastianem Butnym, oraz Michałem Sobocińskim, autorem zdjęć do filmu Kamczatka. Usłyszymy się również z jurorem tej nagrody, Łukaszem Barczykiem. No a muzycznie zaczynamy tak, jak kończyliśmy tydzień temu. Bardzo się Państwu ten utwór podobał. To muzyka Bartosza Hajdeckiego z filmu Bogowie. Utwór 19 zatytułowany Jazda już na płycie CD. A z samym kompozytorem spotkamy się w trójkowo filmowo, myślę, za dwa tygodnie. trójkowo-filmowo. Pierwsi goście już w studiu, zgodnie z zapowiedzią. Mamy tylko problem, mieliśmy połączyć się z jurorem nagrody imienia Andrzeja Munka, z Łukaszem Barczykiem. Na razie jest to chyba niemożliwe, może jeszcze za chwilę, ale witam z wielką radością reżysera, Sebastian Butny z nami, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Autor filmu Heavy Mental oraz Michał Sobociński, operator, autor zdjęć do filmu Kamczatka, dzień dobry. Dzień dobry. To właśnie laureaci niedawno przyznanej kolejnej nagrody imienia Andrzeja Munka, ale ponieważ Łódzka Szkoła Filmowa, która tę nagrodę przyznaje, jest Wam bez wątpienia bardzo bliska, to myślę, że Wy sami możecie, zanim o waszych pracach porozmawiamy, odnieść się do tej nagrody. Czym ona dla was jest i dla wszystkich poprzednich laureatów? No bo wiem, że ma bardzo, bardzo długą tradycję. No jeżeli o mnie chodzi, no to przede wszystkim tradycja i taki symboliczny wymiar też tego, że studiowało się w tej szkole i w tych murach się też jakby tego całego warsztatu filmowego i marzenia filmowego uczyło, więc potem w tych murach dostać też takie wyróżnienie jest to... No, taki czy to jest taka najważniejsza nagroda w tej szkole? No w szkole to na pewno najważniejsza nagroda. Jeszcze nie obroniłem dyplomu, więc myślę, że ten film jako dyplomowy już raczej ma, raczej przejdzie. I no, to jest chyba największe wyróżnienie w szkole, jakie można dostać. Michale, a dla ciebie? Nie tylko w szkole, bo tam też są filmy jakby z Katowic i no, to jest jakby ogólnopolska nagroda. Chodzi o to, żeby zauważyć, docenić debiuty operatorskie i reżyserskie. Tak, tak, i właśnie się tak zdarzyło, że i ja i Sebastian właśnie kończyliśmy łódzką szkołę, a dla mnie jest to tym bardziej znalezienie się w jakimś bardzo elitarnym gronie, ponieważ ta nagroda nie zawsze była dawana operatorom, tylko głównie była traktowana jako nagroda dla reżysera. Także dla mnie tym bardziej to jest jakiś no, zaszczyt znaleźć się w tym gronie. No to już powiedzmy dokładniej o tym, co zostało nagrodzone, co zostało zauważone, czyli o waszych filmach. Tak patrzę na listę nominacji, to mieliście sporą konkurencję. Może zaczniemy od tej kategorii najlepsza reżyseria, czyli od debiutu fabularnego, bo tutaj aż widzę, oprócz swojego filmu jeszcze 13 innych było branych pod uwagę. Czyli sporo. No tak, bo to jest też tak, że poprzednia edycja była chyba 2 lata temu, więc jakby tych filmów się trochę uzbierało. Też ostatnio się dosyć dużo debiutów na szczęście kręci. Więc no, ja tylko mogę być szczęśliwy, że w otoczeniu takich filmów, które są bardzo ciekawe i dobrze sobie radzą też wśród widzów, akurat Heavy Mental no, wiele z tych filmów znamy przecież z kina. Dziewczyna tak. Z szafy, Hardcore Disco, Jaskółka, Jeziorak, z tych nowszych rzeczy też Kebab i Horoskop, Małe Stłuczki, dużo rzeczywiście. No tak, i to tym bardziej jakby wiadomo, że cieszy. Natomiast myślę też, że jakby to, co dla mnie chyba i dla nas może było też bardzo ważne przy okazji tej nagrody, to też uzasadnienie, bo jakby to co zostało, znaczy to, za co dostaliśmy tę nagrodę, było takim trochę spełnieniem marzenia, o czym ten film, albo jaki ten film miał być. Znaczy się, myśmy sobie pewnie marzyli, żeby taki mam zacytować, bo pewnie nie pamiętasz tak słowo w słowo. No, jeżeli masz zamówienie tak... własnym głosem bez naśladowania gotowych wzorców narracyjnych i dramaturgicznych, za odnalezienie i przeprowadzenie aktualnego tematu opowieści o wierności sobie za cenę bycia akceptowanym i kochanym i o drodze do samorealizacji poprzez akceptację własnej natury w czasach sztucznego pędu za medialnymi wzorcami, za precyzję, oszczędność, szlachetność w używaniu filmowych środków wyrazu, za ich dopasowanie do tematu i charakteru filmu i wreszcie za odważną obsadę i konsekwencje w budowaniu niepospolitego filmowego świata. No pięknie to jest. No to jest tak właśnie, tak pięknie, że jakby, jeżeli byłby to mój projekt, żeby tak ten film wyglądał, to już by było jakby duże wymagania wobec siebie. Natomiast jeżeli coś się usłyszało od kogoś, że to zobaczył w tym filmie, no to jest... No to jest jakoś tak super przyjemnie. No ja się też bardzo cieszę, bo jak zapewne pamiętasz, już dawno temu odkryłem twój film również dla siebie i rozmawialiśmy przecież o nim nieraz, tak. Heavy Mental w Trójce, więc ja myślę, że słuchacze pamiętają z grubsza, czego film dotyczy i właśnie co tu takiego w nim szczególnego się znalazło, ale gdybyś tak z perspektywy czasu dla tych, którzy może filmu nie widzieli jeszcze i mam nadzieję, że będą mieli ochotę teraz zobaczyć, powiedział, co dla ciebie było najważniejsze w Heavy Mental? Chyba portret, tak najprościej, taki portret 30-latków, takich jakimi byliśmy też jeszcze bardziej może wtedy, kiedy kręciliśmy ten film, bo to już jakiś czas temu. I chyba też jakaś, mam nadzieję, udana próba uchwycenia jakiegoś takiego ducha tego bycia 30-latkiem dzisiaj, czyli w jakichś konkretnych okolicznościach, w jakiejś pewnej współczesnej atmosferze. Znaczy, to trzeba było, myślę, zobaczyć, ale chodzi o te postaci, które wydaje mi się, że są autentyczne i jakby gdzieś bliskie temu, co myślę, że jest współczesne. No właśnie, a jak z tym zobaczeniem? Jakie są szanse na to, by heavy metal wciąż móc zobaczyć w kinie? Albo poza kinem. To jest dziwna historia, dlatego że do tej pory nie dostaliśmy właściwie żadnej takiej oferty, propozycji ze strony tak zwanych dystrybucyjnych firm, które by miały jakikolwiek sens, znaczy, że byłaby na tyle wartościowa i adekwatna też do naszego wysiłku i jakby potraktowania tego, co myśmy zrobili, bardzo mi się wydaje, rzetelnie i profesjonalnie, natomiast z drugiej strony nie popłynęła taka propozycja, więc jeżeli ta propozycja się nie pojawi, to już my jesteśmy zdecydowani i zdeterminowani do tego, żeby wprowadzić ten film do pewnej dystrybucji, czyli jakby dać go widzom na też swoimi staraniami. Mhm. Widziałeś film kolegi nagrodzonego? Nie miałem okazji właśnie, bo jakoś tak się też stało, że to jest też przykład filmu, który mam nadzieję, że gdzieś będziemy mogli szerzej zacząć teraz w kinach. Tak, to jest dokładnie taka sama historia jak z Heavy Metal. No bo jest z nami również drugi laureat, przypomnę. To już laureat za zdjęcia do filmu Kamczatka, Michał Sobociński. No właśnie, to z Kamczatką są większe szanse na zobaczenie filmu w kinach? To trzeba porozmawiać z reżyserem, który również zajmuje się dystrybucją. Z tego co wiem, to też boryka się trochę z problemami, ale być może ten film zgarnia coraz więcej nagród, więc może będzie go można wkrótce gdzieś zobaczyć. No właśnie, bo twoja nagroda to nie pierwsza, przypomnijmy. No tak, to w zeszłym roku w Koszalinie film wygrał nagrodę za scenariusz i za główne role, i męską, i damską. Był w Karlowych Warach i ja w zeszłym roku byłem nominowany na Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych Camera Image do debiutu operatorskiego. 10 filmów jest selekcjonowanych ze świata. Domyślam się, że niewielu z naszych słuchaczy Kamczatkę miało szansę zobaczyć, więc gdybyś mógł wprowadzić też w kontekście tego, jakie to było dla ciebie wyzwanie, jaka to była praca w tę historię, bo to jest historia więzienna właściwie. Tak, no dla mnie to było specyficzny film, bo praktycznie się dzieje głównie w dwóch lokacjach, tak, więc jest to film też w miarę skromny, dlatego że reżyser, nie było żadnego dofinansowania, reżyser go zrealizował w pełni za swoje pieniądze, więc od początku narzucało to pewien charakter zdjęć i ja po prostu postanowiłem na skontrastowaniu tych dwóch światów, czyli świata tego więziennego i świata domu, w którym się wydarza ten film tak naprawdę w jeden wieczór, w jednej nocy. No i moim głównym celem było po prostu jak najlepsze opowiedzenie historii, sportretowanie bohaterów, a nie wychodzenie przed orkiestrę, czyli przed film, który jest tak naprawdę dramatem psychologicznym, czyli dzieje się pomiędzy ludźmi, a nie nazwijmy to w warstwie wizualnej. No ale trzeba zaznaczyć, że właściwie po wielu już twoich doświadczeniach w pracy na planie filmowym, bo choćby tutaj słuchaliśmy muzyki z filmu Bogowie, przy tym filmie też pracowałeś, przy Mieście 44, przy wielu dużych filmach Warsaw by Night, który będzie miał premierę w przyszłym roku, ale tam jeszcze byłeś operatorem kamery, natomiast Kamczatka to właściwie twój taki właściwy debiut już autorski, tak? Tak, to był mój debiut fabularny, operatorski. Kręciliśmy ten film 3,5 roku temu, więc ja jeszcze byłem w szkole wtedy i podobnie jak Sebastian, ja się broniłem tym filmem. Także to było niesamowite doświadczenie, że ktoś dał mi szansę tak wcześnie, miałem 23 lata, jak ten film kręciłem. No właśnie, to rzeczywiście może teraz zacytuję i w tym wypadku uzasadnienie jurorów w zastępstwie Łukasza Barczyka. Nagroda za zdjęcia dla Michała Sobocińskiego do filmu Kamczatka, za poruszające przełożenie uczuć bohaterów na język obrazów, za umiejętność postawienia kamery w miejscach, które otwierają nam drogę do ich wewnętrznego świata, a także za wydobycie ciemności z losu głównego bohatera i uczynienie jej wizualnym bohaterem filmu. No też chyba byłeś zadowolony z takiego ujęcia. Tak, tak, to bardzo, pracy. Bardzo miłe, że można coś usłyszeć takiego o swojej pracy. To bardzo przyjemne. Czy chcesz iść drogą dziadka i ojca? Słynnych oczywiście, że w świecie operatorów filmowych. Oczywiście, że tak, chociaż jestem czwarty, tak, bo jeszcze mój brat jest teraz sobie bardzo dobrze radzi. Chcę iść tą drogą, czyli być operatorem, ale w żaden sposób nie staram się porównywać do nich, bo to trochę trzeba mierzyć siły na zamiary i na razie jestem bardzo zadowolony z tego, co robię. A trzeba robić swoje, a nie żyć zawsze w cieniu. Słusznie. To powiedzcie jeszcze, co po tej nagrodzie, no bo to ważne uhonorowanie waszej już skończonej pracy. A co przed wami, jakie plany, projekty, co można dzisiaj zapowiedzieć, zdradzić? Z mojej strony zdradzić mi by było ciężko, dlatego że jestem w tym takim delikatnym momencie, w którym ci bohaterowie przychodzą do mojej głowy i jakby ta historia zaczyna się wykluwać z jakiegoś znowu wewnętrznego doświadczenia. Ale ważne, że się wykluwa jakaś nowa historia, się tak? Wykluwa się, tak. I to jest też tak, że można powiedzieć, że ta nagroda przyszła w takim momencie, w którym to jest dodatkowy taki kop, można powiedzieć najprościej. No coś, co mobilizuje. Do naszej roboty, tak. Bo po prostu zwyczajnie takie potwierdzenia, że te marzenia filmowe, które się ma w głowie, one się przekładają na innych, bo to jest chyba super istotne w kinie. No, że to daje po prostu ochotę do dalszej pracy i będzie się działo w głowie. I Michał? Mój drugi film fabularny pod tytułem Warsaw by Night wychodzi bodajże 6 lutego, wchodzi do kin. A niedawno skończyłem pracę nad trzecim filmem. Tak naprawdę jest to film Ojciec w reżyserii Artura Urbańskiego i mój brat robił do niego zdjęcia, ale z powodu zobowiązań nad innym projektem z Wojtkiem Smarzowskim ja ten film za niego kończyłem, więc tak naprawdę jesteśmy współautorami. Czyli właściwie możesz powiedzieć, że już zrobiłeś 2,5 filmu. Tak, tak, mniej więcej, powiedzieć. Tak? Prawie 3. Tak. Dobrze, to czekamy na premierę filmu Warsaw by Night. No i oczywiście czekamy też na możliwość zobaczenia w kinie, czy no, nie wiem, może na innych też nośnikach waszych filmów, Heavy Mental i Kamczatka. Dziękuję wam bardzo za spotkanie dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Byli z nami Sebastian Butny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko, jeżeli mogę pozdrowić kolektyw filmowy nasz, który jest współodpowiedzialny za nagrodę. Bardzo proszę, poszło. I Michał Sobociński, też kogoś chcesz pozdrowić? No jak już tak, to pozdrawiam rodzinę całą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Laureaci Nagrody imienia Andrzeja Munka w Trójkowo Filmowo. No i żeby tak nie odchodzić zbyt daleko od Łódzkiej Szkoły Filmowej, to może teraz trio Komedy, czyli Krzysztof Komeda, Crazy Girl z filmu Nóż w wodzie Romana Polańskiego. Thank you. Muzyka Krzysztofa Komedy z filmu Nóż w wodzie, a ze mną już kolejny gość, który specjalnie dzisiaj do Trójkowa Filmowa przyjechał z Łodzi. Jarosław Antoszczyk, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam szanownych radiosłuchaczy. Witam pana reżysera. Ikonę srebrnego ekranu, rozmawialiśmy już o tym kiedyś w Trójkowo Filmowo i ciągle czekałem na premierę. Ciągle się opóźniała, ale będzie. Tak, będzie. No, będzie już niestety bez głównego bohatera, ponieważ główną postacią ikon srebrnego ekranu jest Stanisław Mikulski. I no właśnie, wiemy, aktor zmarł w ostatni czwartek. Tak, tak. No, szokująca wiadomość, tym bardziej, że 26 listopada obchodziłem 39 urodziny, a 27, tuż po 7 rano, dotarła do mnie ta tragiczna wiadomość, której się zupełnie nie spodziewałem. I chcę powiedzieć, że kiedy zaczynaliśmy pracę przy ikonach srebrnego ekranu, kiedy uzgadnialiśmy te rzeczy po raz pierwszy z panem Stanisławem w listopadzie 2011 roku, nie przyszło nam do głowy, że ikony dopną tę klamrę, czyli pomiędzy pierwszym startem u Leonarda Błyszkowskiego, debiutem Stanisława Mikulskiego z 1950 roku, a naszymi ikonami srebrnego ekranu, gdzie jest takie zwieńczenie, aktor opowiada o sobie, opowiadają o nim też inni, stąd akurat robimy z tego cały serial. To się wszystko przeciąga, ponieważ przedsięwzięcie się rozrosło. Coraz więcej osób wierzy. No, ale to akurat w tym wypadku dobrze, prawda? Bo się domyślam, okazało się, że tych wspomnień, tych wątków, tych anegdot pewnie, do których warto wracać, było bardzo, bardzo wiele. Tak, no myśmy spędzili wiele godzin, wiele dni w różnych miejscach Polski, bo to i w Warszawie, i u pana Stanisława w mieszkaniu, i na działce na Mazurach, u państwa Mikulskich, na Dolnym Śląsku, gdzie kręciliśmy sceny związane z takim filmem jak z Kompanii w ogniu Jerzego Passendorfera. Szukaliśmy różnych naprawdę tematów. Nie udało się zrobić tylko jednej sceny, która miała się odbyć jako inscenizacja do ostatniego kursu Jana Batorego, ponieważ Jan Batory to taki reżyser, u którego Stanisław Mikulski zagrał najwięcej, ponieważ 5 razy. I teraz, no jest oczywiście, mam już w głowie pomysł, nie mogę go jeszcze póki co zdradzić, na zrobienie tej sceny bez udziału pana Stanisława, ale będę mu tę scenę bez wątpienia dedykował. Myśmy właściwie byłeś ostatnią osobą, która pracowała ze Stanisławem Mikulskim. Na planie w uważam, takiej dużej skali. Tak, w dużej skali, jak najbardziej. Ja dopiero jakby zaczynam sobie to uświadamiać, bo naprawdę to jest do tej pory jakoś tak, trudno się z tym pogodzić w ogóle, że go nie ma. Można zażartować, jeżeli tu w ogóle jest miejsce na żarty, że Brunner przeżył Klossa, prawda? Mhm. Wczoraj miałem okazję z panem Emilem Karewiczem spotkać się w studiu TVP2. Wspaniały człowiek, 91,5 roku życia i ta światłość umysłu, to wszystko. A ta nasza ostatnia współpraca ze Stanisławem Mikulskim podczas jego urodzin 1 maja bieżącego roku. 85. urodziny, jak się okazało, ostatnie. Mhm. Ostatnie w jego życiu. No tak, ale tak jak wspomniałeś, dla nas wszystkich przede wszystkim Stanisław Mikulski pozostanie tym Hansem Klossem, czy Jankiem. Tak, no bez wątpienia. To jest jednak ta rola, od której właściwie nigdy już nie mógł się uwolnić, o czym pewnie też opowiadacie w twoich filmach. Niewątpliwie, tak. On miał rzeczywiście ogromny z tym problem, no bo trudno jest, jak powiedział, pokonać Klossa, wygrać z nim. Natomiast ikony są znacznie szersze, bo zaczynamy od debiutu i przechodzimy przez pozostałe role filmowe, dochodząc do stawki, ale przechodząc na to, co było po stawce, ale tego było już o wiele mniej i na ten temat dużo też pan Stanisław opowiadał, jako aktor, jako człowiek. Są też wspomnienia o rodzinie, takie osobiste wynurzenia. Także jest to taki wielowymiarowy obraz. Dziś, kiedy wiemy, że nie żyje i kiedy okazało się, że ikony srebrnego ekranu są ostatnią produkcją z jego udziałem, no tym bardziej jakby cieszę się z tego, że uzbieraliśmy aż tak wiele materiału. Pierwotnie miał być to jeden tylko odcinek. No właśnie, jak wiele i ile będzie tych odcinków? 5-6 odcinków po około 30 minut niewątpliwie, zwłaszcza, że mamy inscenizacje robione w różnych miejscach, w których te zdjęcia się pierwotnie odbywały po 50 lat. Czyli takie też fragmenty fabularyzowane. Tak, tak. Są takie inscenizacje. Opowiadają też inni aktorzy, na przykład pani Ewa Szykulska z Michałem Szewczykiem, ponieważ nie wiem, czy wszyscy to wiemy, czy znaczy ja wiem, ale czy wszyscy wiedzą, że ulubionym miniserialem, w którym wziął udział pan Stanisław Mikulski, był Samochodzik i Templariusze. Aha. I tego dotyczy inscenizacja z udziałem pani Ewy Szykulskiej i Michała Szewczyka. No to bardzo, bardzo miłe. Kiedy wreszcie zobaczymy w takim razie i gdzie Ikony Srebrnego Ekranu? Myślę, że najprawdopodobniej w kanale drugim TVP i że będzie to, myślę, luty, marzec przyszłego roku, ponieważ jeszcze 3 dni zdjęciowe są zaplanowane, a każdy dzień zdjęciowy to tygodnie przygotowań. Oczywiście główną postacią tej serii filmów jest Stanisław Mikulski, tak jak mówiliśmy, ale przecież nie tylko tam się pojawi wielu innych, tak, tam bardzo się znanych. Bardzo aktorów. Znanych, tak. Ja myślę, że możemy wymienić tu jeszcze postać reżysera Stanisława Jędryki, znanego oczywiście przede wszystkim z filmów dla młodzieży, ale tak się akurat złożyło, że w roku 1966 Stanisław Mikulski i Ewa Krzyżewska zagrali główne role w jego powrocie na ziemię. Myśmy robili inscenizację do tego filmu dokładnie w tych samych miejscach w Łodzi przy użyciu starego tramwaju polskiego Sana z 1928 roku, także wszystko jest tak, jak być powinno w oryginale. Bardzo ciekawy, psychologiczny film. Polecam. Czekamy w takim razie na premierę. Bardzo dziękuję i serdecznie również zapraszam. Sam na nią czekam. Dziękuję bardzo. Był z nami autor filmu z cyklu Ikony Srebrnego Ekranu, Jarosław Antoszczyk. Za chwilę w Trójkowo filmowo o filmach, które już możemy oglądać na dużym ekranie. Wcześniej muzycznie zapowiedź przedpremierowa. To film Dziewczyny. God Help the Girl. Scottish? No, you're not. I am Scottish. No, you're not. I'm fat. No, you're not. I am fat. No, you're not. Yeah, I'm fat. No, you're not. We're all together in this land, this great Scotland. Ooh, that don't matter. If you're rich or fat, come together. We're all together. I'm not rich. Yes, you are. I'm not rich. Yes, you are. I'm not rich. Yes, you are. I'm Scottish. No, you're not. I'm Scottish. No, you're not. I am Scottish. No, you're not. I'm fat. No, you're not. I am fat. No, you're not. Yeah, I'm fat. No, you're not. Ooh, that don't matter. If you're rich or fat, come together. O filmie Dziewczyny na pewno porozmawiamy w Trójkowo filmowo, ale ta premiera dopiero przed nami. Teraz o filmach, które od ponad tygodnia możemy już oglądać. Na pewno tych, o których warto nie zapomnieć. Warto zwrócić uwagę w bieżącym repertuarze. O filmie Rozgrywka, Marlena Wilcan. Czarny charakter to chyba jeden z ulubionych bohaterów, zarówno w kinie, jak i w literaturze. To się świetnie czyta, zawsze się fantastycznie obserwuje, gdy bohater nie jest taki jednoznaczny. I tak jest w filmie Rozgrywka, gdzie mamy trójkę bohaterów. Trójkąt fantastycznie zagrany przez Viggo Mortensena, Kirsten Dunst, przez Oscara Isaaca. Cała trójka była wielokrotnie nagradzana, no i jest bardzo rozpoznawalna. Film powstał na podstawie powieści Patricia Hicksmith pod tytułem Two Faces of January. Książka niestety nie była przetłumaczona na język polski, ale to chyba nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo ogląda się to z wielkim zaaferowaniem, zwłaszcza, że oprócz tej fantastycznej obsady, reżyserem filmu jest autor scenariusza do filmu Drive, czyli Hoss Amini. Widać tam wielką fascynację Hitchcockiem, Godardem i filmami noir francuskimi i amerykańskimi. Przenosimy się w lata 60. Przenosimy się w fantastyczne lata 60., gdzie dwójka Amerykanów podróżuje po Europie i tam spotyka bardzo przystojnego przewodnika, który oprowadza ich po Grecji. Ale co z tego spotkania? spotkania wyniknie, nie mogę Państwu zdradzić, bo byłby to straszliwy spoiler. Nie przypadkiem tytuł filmu to Rozgrywka. Nie przypadkiem tytuł filmu, polski tytuł filmu to Rozgrywka. Postanowiliśmy, nie będę o tym mówić, co postanowiliśmy. Myślę, że to jest dobra propozycja dla wszystkich, którzy lubili czy wciąż lubią filmy Alfreda Hitchcocka. Wszyscy, którzy cenią kino Alfreda Hitchcocka i wszyscy, którzy lubią kino w stylu Agaty Christie, na pewno odnajdą tam coś dla siebie. Bohaterowie grani przez Kirsten Dunst i Viggo Mortensena są szalenie wytworni i robią wrażenie, jak to bogaci Amerykanie w Europie. Na wszystko mogą sobie pozwolić i tacy bohaterowie są też atrakcyjni dla Oscara Isaaca, dla przewodnika, który będzie oprowadzał ich po tej Grecji. A dokąd ich to wszystkich zaprowadzi, no to tylko można sobie wyobrazić, znając grecką mitologię. Albo zobaczyć w kinie po prostu. Na szczęście Rozgrywka jest już w kinach i wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo, mówiła Marlena Wilcan. Kolejny film, który jest już w kinach, w tym wypadku to pełnometrażowy film dokumentalny Majdan, rewolucja godności. Zapraszamy, a więcej o nim Artur Liebhardt. Rok temu w listopadzie Siergiej Łoźnica przyjechał do Kijowa, aby rozpocząć przygotowania do swojego dużego projektu fabularnego poświęconego tragedii Żydów w Kijowie w 1941 roku. I właśnie wtedy, kiedy zastanawiał się nad tym, jak ze wzgórz nad Majdanem rozpocząć filmowanie swojego nowego filmu, na dole, na Majdanie właśnie zaczął się protest społeczny, który później przerodził się w rewolucję. I Siergiej odłożył swój projekt fabularny i absolutnie pochłonęła go rewolucja i pochłonęło go to, co się dzieje na Majdanie przez następne 3 miesiące. Dla tych, którzy znają twórczość Łoźnicy, styl filmu Majdan, rewolucja godności nie jest niespodzianką, natomiast dla większości widzów będzie, ponieważ na taki film idzie się po to, żeby zobaczyć fakty, żeby zobaczyć może ścierające się siły polityczne, aby podążać za jakimiś bohaterami. Łoźnica od początku kreuje swój własny styl tego filmu, który jest odpolityczniony, który pokazuje nam Majdan, można powiedzieć, w całości, nie podąża za jednym lub za drugim bohaterem, nie wchodzi symbolicznie lub fizycznie do jakiegokolwiek namiotu, których było przecież tak wiele na Majdanie i nie przysłuchuje się rozmowom politycznym. Interesuje go fenomen rewolucji, interesuje go, w jaki sposób ludzie się na tym Majdanie organizowali i jest bardzo rygorystyczny w swojej formie sztuki operatorskiej. Jest to film, który jest zupełnie pozbawiony tego, do czego jesteśmy przygotowani, oglądając newsy telewizyjne, czy jakiekolwiek relacje z wydarzeń politycznych na ulicach, z jakichkolwiek protestów. Niektórzy w ogóle porównują ten film do takiej opery rewolucyjnej, że jest to tak sfilmowane, jakbyśmy bardzo szybko byli tam razem z protestującymi, ponieważ właśnie nie mamy tych takich cięć, nie mamy różnych relacji telewizyjnych posklejanych w jeden film. Jest to jakby troszeczkę, można powiedzieć, zarówno hołd dla tych, którzy się odważyli zawalczyć o swoją godność, ale jest to również zupełnie inny system opisywania filmowego wydarzeń rewolucyjnych. Takim właśnie filmem jest Majdan, rewolucja godności Siergieja Łoźnicy. Wśród premier ostatnich 2 tygodni tak wielu, naprawdę jest też duża różnorodność i kolejny bardzo interesujący film, naprawdę ze świetną rolą Jake'a Gyllenhaala, Wolny strzelec. Więcej o nim Anna Bielak, krytyczka filmowa. O ile to jest w zasadzie prosta historia i wiele osób, z którymi rozmawiałam, zarzuca scenariuszowi, że jest prosty, oczywisty i że to jest film o sukcesie, który tak naprawdę jest filmem o ludzkim upadku, to jest tak dobrze i w tak wyrafinowany sposób napisany, zagrany i opowiedziany, że rzeczywiście zostaje w głowie. Nie ma już żadnych pytań, nie ma żadnych wątpliwości. Jest cel i nawet jeżeli bohater Lu musi po prostu zjechać po równi pochyłej jako człowiek, żeby dotrzeć do tego celu, to zrobi. Nie zawaha się ani przez moment. W celu zarobkowym, w celu osiągnięcia sukcesu, w celu zbudowania sobie pozycji. Fantastycznie i Jake'owi Gyllenhaalowi i reżyserowi udało się opowiedzieć o człowieku, który umie manipulować innymi i doskonały sposób robi to nie tylko zachowaniem, nie tylko decyzjami, nie tylko żądaniami, jakie wysuwa wobec telewizji czy wobec swojego współpracownika. On trochę zachowuje się jak robot, który posługuje się bardzo specyficznym językiem, bardzo wyrafinowanym, dosyć korporacyjnym, mnóstwo w tym języku klisz, w których mówi o tym, żeby osiągnąć sukces, musisz pozytywnie myśleć i wykazać entuzjazm. To jest też bardzo ważny aspekt, że to jest

Czesław Niemen w Trójkowo Filmowo, ale na razie zostawiamy sen o Warszawie, bo przenosimy się do Poznania. W Radiu Merkury jest już z nami Marta Jotko. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Czyli programerka odpowiedzialna na festiwalu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, za filmy krótkometrażowe, ale jest też Jacek Nowakowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Filmoznawca, w tym wypadku odpowiedzialny już za selekcję filmów pełnometrażowych. 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale Kino od dzisiaj w Poznaniu. Wszystko się zgadza? Zgadza się, już jesteśmy po otwarciu. No właśnie, to co się wydarzyło? Co się zdążyło wydarzyć? Do godziny prawie 15. Świetny koncert przede wszystkim. Hitów z Akademii Pana Kleksa. Ponieważ w tym roku Krzysztof Gradowski otrzymuje specjalną nagrodę festiwalu Platynowe Koziołki. No właśnie, no chciałem właśnie o to zapytać, bo niektórych laureatów tegorocznego festiwalu już możemy zdradzić, prawda? Bo to nagrody honorowe. Dokładnie. Tak, dokładnie. No i w tym roku właśnie pan Krzysztof Gradowski odbierze tą nagrodę, dlatego otwarcie festiwalu to był pan Kleks. I świetny koncert piosenek. Pojawiła się również Małgorzata Ostrowska, zaśpiewała Meluzynę, która wygrała z plebiscyt na najlepszą piosenkę z pana Kleksa, który właśnie prowadzony był w Radiu Merkury. No to dziękuję za te pierwsze informacje, ale teraz przede wszystkim porozmawiajmy o tym, co dopiero przed nami, bo festiwal potrwa jeszcze cały tydzień. Zresztą Trójkowo Filmowe, już wspominałem o tym dzisiaj, za tydzień właśnie z Poznania, właśnie z Festiwalu Filmów Młodego Widza. Jakie najważniejsze sekcje w tym roku, najważniejsze wydarzenia? Dwie sekcje główne to konkurs i panorama przedstawiające filmy dla młodszego widza oraz konkurs i panorama pokazujące filmy dla młodzieży. Oprócz tego ważną sekcją, która pojawia się po raz pierwszy, jest e-emigracja, pokazująca jak młody człowiek funkcjonuje w świecie internetu i jak odnajduje się lub gubi w tym, w tej ogromnej, kuszącej, ale też często zdradliwej przestrzeni. To jeśli chodzi o fabuły, jakieś może konkretne przykłady, filmy, którymi festiwal chciałby się najbardziej pochwalić w tym roku? W tym roku z jednej strony dla młodszego widza wydaje się, że dominują filmy, które pokazują świat wyobraźni. Są to często filmy pełnometrażowe, animowane. Natomiast filmy dla trochę starszego, młodzieżowego odbiorcy to są filmy bardziej, wydaje się, zakorzenione w rzeczywistości, podejmujące takie problemy jak odmienność, przemoc, rodzinna, szkolna. Ale oczywiście one wszystkie opowiadają o tym podstawowym temacie kina dla młodego odbiorcy, czyli o dojrzewaniu. No, ale myślę, że tutaj warto też przypomnieć, że festiwal ma swoje różne kategorie wiekowe. Jak to wygląda? Tak, filmy są, zaczynają się już od dwulatków, czyli od 2 do 4 lat mamy specjalne seanse dla najmłodszych widzów. Czyli wychowują państwo kinomanów już od bardzo rzeczywiście młodego wieku. Tak, staramy się przede wszystkim, żeby ta pierwsza wizyta w kinie była bardzo przyjemna i to są bardzo specjalne seanse, bardzo krótkich filmów. Tam są też aktorzy, którzy ogrywają to wszystko, sprawiają, że dzieci się dobrze czują, nie ma zupełnej ciemności. Staramy się, żeby właśnie było tak bardziej domowo. Natomiast od 6 lat już zapraszamy na takie klasyczne seanse filmowe. No i właściwie te seanse są już potem od 8 lat, 10, 12 i od 14 i 16 lat to już są filmy młodzieżowe, właściwie też dla dorosłych jak najbardziej. No właśnie chciałem o to zapytać, bo wybieram się w tym roku nieco później na festiwal, nie mogę być od samego początku. Czy znajdę też coś dla siebie? Dla siebie, czyli dla widza, który jest widzem bardzo wytrawnym. Myślę, że możemy polecić na przykład będący w panoramie młodzieżowej film Zawsze woda wybitnej japońskiej reżyserki Naomi Kawase, a także film, który może być niespodzianką i był już niespodzianką niektórych międzynarodowych festiwali, Wyspa Kukurydzy. Film z Gruzji, który opowiada o takim dojrzewaniu w tle wojny. Wojny, które blisko Gruzji czy w Gruzji odbywają się w ostatnich latach bardzo często. Ponadto myślę, że zawsze mamy taki wątek bardzo ciekawy filmów z muzyką rockową w tle i tym razem z Islandii Metalhead. Opowieść o dziewczynie, która zgodnie z tytułem interesuje się muzyką metalową, muzyką bardzo mocną metalową, no i w ten sposób chce wyrazić siebie, a także bunt, który wiąże się z taką sytuacją rodzinną, w jakiej się znalazła. To oczywiście propozycje filmów fabularnych, a powiedzmy jeszcze słów kilka o tym, co ciekawego w tym roku w krótkim metrażu. W krótkim metrażu, zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży, bardzo ciekawe seanse. My robimy coś takiego, że mieszamy filmy aktorskie i animowane w jednym seansie, ponieważ to jest jeden konkurs. I w związku z tym te seanse są niezwykle interesujące, no bo pokazują właśnie różnego rodzaju kino. Dla starszych widzów mogę tutaj szczególnie polecić zestawy takie jak Strażnik Tamy i inne krótkie filmy, gdzie będzie można zobaczyć film z krótkiej listy Oscarowej, czyli właśnie Strażnik Tamy. Będzie można też zobaczyć film Koda, który również jest na tej skróconej liście Oscarowej. I na przykład w seansie dziecięcym będzie można zobaczyć najnowszy krótki metraż Torilkowe, czyli już laureatki Oscara, która po raz kolejny do tej nagrody jest również nominowana. No to bardzo mnie to cieszy. Będę mógł tutaj uzupełnić pewne braki właśnie związane z kolejną też ceremonią wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dziękuję bardzo dzisiaj za te wypowiedzi dotyczące programu festiwalu. Oczywiście spotykamy się już niedługo. Już w Poznaniu moimi gośćmi w Radiu Merkury była Marta Jotka, programerka zajmująca się filmami krótkometrażowymi oraz Jacek Nowakowski, filmoznawca, odpowiedzialny także za selekcję filmów pełnometrażowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia i zapraszamy na 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, Ale Kino od dzisiaj do następnej niedzieli w Poznaniu i stamtąd też już teraz powiem do usłyszenia za tydzień w Trójkoło Filmowe Ryszard Jaźwiński. Muzycznie zaczęliśmy od kompozycji Bartosza Hajdeckiego, który już niedługo będzie gościem Trójki z filmu Bogowie i kolejnym utworem z płyty z tego właśnie filmu zakończymy. Dziś za 5 minut 15. To promocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 22-calowy monitor Full HD Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na media.